Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşlerim, şu anda Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü kısımdayız. Gerçekten özel bir mekan, öyle değil mi? Bu su taşların içinden çıkıyor. Hani biz bazı insanlara deriz ya, ne kadar taş kalkmışsın. Bence bu kelimeyi kullanırken bir daha düşünmek lazım. Çünkü bakınız, Rabbimiz taşlardan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de neler söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم.